हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्षी वीरों का हनन करने वाले शत्रुघ्न जी वहां अपनी आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ ले आगे के मार्ग पर बढ़ जाते थे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार क्रमशः आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिच्छत्रा नगरी के पास जा पहुँचे, जो नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों तथा अन्य अन्य दिवीजों का निवास था। अनेकों प्रकार के रत्नों से वह पूरी सजाई गई थी। सोने और सफटीक मणि के बने हुए महल तथा गोपुर अर्थात फाटक उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के मनुष्य सब प्रकार के भोग भोगने वाले तथा सदाचार से सुशोभित थे। वहां वाण संधान करने में चतुर वीर हाथों में धनुष लिए उस पुरी के श्रेष्ठ राजा सुमुंद को प्रसन्न किया करते थे। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। उसके पास ही एक उद्यान था जो उस नगर में सबसे श्रेष्ठ और शोभ्यमान दिखाई देता था। तमाल और ताल आदि के वृक्ष उसकी सुषमा को और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया तथा उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी, जिनके चरण कमलों की सेवा में अनेकों धनुर्धर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुँचे। वहाँ जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया जिसकी रचना अद्भुत थी। वह कैलाश शिखर के समान ऊंचा और शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए भी वह सेव्य जान पड़ता था। उस सुंदर देवालय को देखकर श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न ने अपने सुमित नामक मंत्री से, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा। शत्रुघ्न बोले, हे मंत्री वर, बताओ यह क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान है? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न का प्रश्न सुनकर कहा, हे वीरवर, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ। इसे तुम कामाक्ष देवी का उत्तम स्थान समझो। यह जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी राजा सुमुंद की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। वीरा शिरोमणि है शत्रुघ्न, तुम इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नर श्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। हे मंत्री वर, अहिच्छत्रा के स्वामी राजा सुमद कौन है? उन्होंने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोकों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही है? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहाँ ऋषि मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वहीं राजा सुमद ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। उस युद्ध में उनके पिता, माता और प्रजा वर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब सर्वदा असहाय होकर राजा समुद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक पैर से खड़ा हो मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्र भाग पर जमी रहती थी, इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी में पंच अग्नि का सेवन करते और वर्षा काल में बादलों की और मुंह किए मैदान में खड़े रहते थे। तदनंतर उन्हें 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने हृदयांतवर्ती प्राण वायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा जी के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे डह करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा जी और इंद्र जी को भी परास्त करने के लिए उद्यत रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी। सखे, हे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमुद की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, हे देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता ना कीजिए। हे आर्य, मैं अभी सुमंद के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा बसंत तथा अप्सराओं के समूह को साथ लेकर हेमकूट पर्वत पर गया। बसंत ने जाते ही वहाँ के सारे वृक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भंवर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कृतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समूचे वन में बसंत की शोभा छा गई तो अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिर कर सुमंद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और पणव आदि नाना प्रकार के बाजे बजाने में भी निपुण थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ कर दिया। महाराज सुमंद ने जब वह मधुर गान सुना, बसंत की मनोहारणी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगा देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने ही में एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लवों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी, दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्ष पात करने लगी तथा तीसरी शरीर की शंगर जनित चेष्टाएं अर्थात तरह तरह के हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमंद यूं चिंता करने लगे, ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है, ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीर चित्त में धावी तथा वीर राजा सुमंद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवांगनाओं से बोले, हे देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा जी की स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है वह अत्यंत तुच्छ और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देगी। जिनकी कृपा से सत्य लोक को पाकर भगवान ब्रह्मा जी महान बने हैं।